Dane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O rozpoczętej 8 lat temu zmianie ustroju w Polsce mówił w Janowie Lubelskim prezes PiS. Prezydent dobrze ocenia działania rządu w sprawie kryzysu zbożowego, powiedział w Trójce wiceszef Kancelarii Prezydenta. Wydawnictwa Polskiego Radia nagrodzone podczas targów wydawców katolickich. Kampanii Polska jest jedna, inwestycje lokalne zainaugurował w Janowie Lubelskim prezes Prawa i Sprawiedliwości. W jej ramach prezentowane będą inwestycje zrealizowane w samorządach przez ostatnie 8 lat, czyli w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. W 2015 roku zdobyliśmy samodzielną większość i rozpoczęliśmy proces zmiany ustroju, powiedział Jarosław Kaczyński. Zmiany ustroju i to można powiedzieć od podstaw, bo pierwsze pytanie to było pytanie odnoszące się do tego, czy ten element fikcji, o którym jeszcze nie wspominałem, to znaczy niedotrzymywanie obietnic wyborczych, może być zmieniony. A żeby był zmieniony, to władza musi uzyskać jakąś sprawczość, zdolność do działania, do realnego działania. A żeby uzyskać sprawczość, to proszę Państwa, musi mieć pieniądze. Akcja Polska jest jedna, inwestycje lokalne potrwa do wakacji i obejmie kilkaset miejscowości w całym kraju. O sposobach zażegnania kryzysu zbożowego spowodowanego napływem ukraińskiej żywności do Polski rozmawiali w Trójce politycy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki zapewnił, że rząd rozwiąże ten problem. Kiedy rzeczywiście było ogromne zagrożenie, że zboże do Afryki nie trafi, że Afryka będzie głodowała, to wywoła kolejny kryzys migracyjny w Europie, kolejny dramat, nie będziemy mogli pomagać Ukrainie. Szukano rozwiązań. Ten kryzys trzeba rozwiązać i tak jak inne kryzysy rozwiązał rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak rozwiąże ten kryzys. Był węgiel, węgiel był tani, ludzie nie zamarzli. Rozwiązaliśmy ten problem. I tak samo ten duży problem zbożowy rozwiążemy. Poseł PSL Marek Sawicki przypomniał, że w czerwcu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki powołał zespół, który miał się zająć spodziewanymi problemami w rolnictwie. 10 miesięcy i żadnych rozwiązań i nagle jak rolnicy stanęli na granicy, to mówimy, damy rolnikom 10 miliardów. Za 10 miliardów złotych to można wykupić 10 milionów ton zboża po 1000 zł za tonę i rozwiązać problem. Zdjąć, wykupić, wysłać do Afryki i rozwiązać problem. Natomiast udawanie i okłamywanie rolników, że 4 miliony ton do żniwa wywiezie się polską koleją i polskimi portami jest zwyczajnym oszustwem, dlatego że nie ma takiej logicznej możliwości. Wiceszef Kancelarii Prezydenta, minister Piotr Ćwik, powiedział, że prezydent Andrzej Duda dobrze ocenia działania rządu w tej sprawie. Liczymy na to i liczy na to pan prezydent, że te deklaracje składane przez stronę rządową będą skuteczne. Pan minister Sawicki mówi, że nie uda się wywieźć tej ilości zboża, którą zadeklarował minister Telus. Trzeba być dobrej myśli, że tak się stanie i trzeba liczyć na to, że Unia Europejska podejmie konkretne rozwiązania, które też doprowadzą do dofinansowania tej trudnej sytuacji nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych krajach, które odczuły zalew taniej żywności. Jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, jutro o 13:00 zostaną wznowione negocjacje Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską, w sprawie tranzytu żywności z Ukrainy. Komisja zaproponowała zakaz importu do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Działanie na poziomie unijnym zastąpiłoby jednostronne decyzje krajów o blokadzie. Wieczorem w Katedrze Warszawsko-Praskiej wręczone zostaną Feniksy, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym na polu promowania wartości i kultury chrześcijańskiej. Wśród laureatów jest Polskie Radio i jego wydawnictwa. Polskiemu Radiu przyznano Feniksa Specjalnego. W uznaniu misji, jaką Polskie Radio pełni wobec narodu polskiego, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie, stojąc na straży wartości narodowych i religijnych. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich nagrodziło też dwa wydawnictwa Polskiego Radia. To kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku, dokumentująca obronę stolicy, i album Biało-Czerwona Podziemna 1939-1963, który przybliża dzieje Armii Krajowej. Otwarzacie to, co leżało w archiwach. To tak bardzo nawiązuje do świętego Jana Pawła II. Nie możemy zapomnieć o naszych historii. Powiedział prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ksiądz Roman Szpakowski. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Gdyby ktoś z Państwa zapomniał, mamy najlepszą tenisistkę na świecie i gdy gra Iga Świątek, oczywiście serwis zaczynamy od tego, jak radzi sobie na korcie, właściwie jak sobie poradziła. Jest już w finale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Jej półfinałowa rywalka Tunezyjka Ons Jabeur skryczowała w pierwszym secie przy prowadzeniu Świątek 3-0 w gemach. Wcześniej w finale zameldowała się Aryna Sabalenka, dała ugrać Rosjance Anastazji Potapowej tylko 3 gemy i uwinęła się z nią w równą godzinę. Jutrzejszy pojedynek Świątek Sabalenka zapowiada się palce lizać. Bardziej prestiżowa impreza panów w tym tygodniu to z kolei turniej ATP 500 w Barcelonie. Tu znamy na razie pierwszego finalistę. Grek Stefanos Tsitsipas pokonał w trzech setach Włocha Lorenzo Musettiego. Trwa spotkanie Hiszpana Carlosa Alcaraza z Brytyjczykiem Danielem Evansem. W pierwszym secie Alcaraz prowadzi 4-1 w gemach. Po tenisie Olimpii zmieni nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Został nim jedyny kandydat na to stanowisko, Radosław Piesiewicz. Zastąpił Andrzeja Kraśnickiego, urzędującego na stanowisku od 2010 roku. Mam nadzieję, że ten kredyt zaufania, który dzisiaj otrzymałem, zostanie uszanowany i liczę na pełną współpracę ze wszystkimi i z delegatami, z członkami zarządu i z prezydium, wiceprezesami, ale też z państwem i mam nadzieję, że będziemy dużo mogli dobrego zakomunikować. Mówił tuż po wyborze na prezesa PKOL Radosław Piesiewicz. Teraz siatkówka i pierwszy półfinał w Plus Lidze Panów. Asseco Resowia Rzeszów gra we własnej hali z Zaksą Kędzierzyn Koźle i właśnie zaczyna się tiebreak. Drugi półfinał o 20:30, Aluron Warta w Zawierciu spotka się z Jastrzębskim Węglem. Gospodarze do awansu do najlepszej czwórki potrzebowali aż 5 spotkań. Obrońcą tytułu podobno było wszystko jedno, kto wyjdzie zwycięsko z rywalizacji Aluronu z AZS-em Indyk Pole Molsztyn. Wydaje mi się, że to chyba nie ma znaczenia. Tak jak gdzieś tam z chłopakami rozmawialiśmy w szatni, to nie miało to dla nikogo znaczenia, z kim wy woleli grać. Tylko tyle, że jest bliżej. No, tylko, że też pierwsze spotkania wtedy na wyjeździe, jeżeli to jest Zawiercie i fajnie, bo jest tutaj niesamowita atmosfera, więc na pewno będą to emocjonujące spotkania. Mówił środkowy Jastrzębskiego Węgla Mustafa Mbaye. Na zakończenie piłka krajowa. Lechia przegrała w Gdańsku z Krakowią 1-2 i jest na prostej drodze do Fortuna pierwszej ligi. O 17:30 znajdujący się na drugim biegunie lider PKO Ekstraklasy Raków Częstochowa zagra w Legnicy z ostatnią w tabeli Miedzią. O 20:00 Pogoń w Szczecinie spotka się ze Stalą Mielec. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Noc pogodna, jednak na zachodzie nad ranem może lekko padać. Jutro przybędzie chmur, najwięcej na zachodzie. Stamtąd też nadejdą przelotne deszcze. Na Pomorzu i Dolnym Śląsku może zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni na zachodzie i nad morzem, około 17 na Podkarpaciu, 21 na Podlasiu i Śląsku. W centrum i na Śląsku porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniotobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Polskie Radio poleca dwupłytowy album z nagraniami legendarnego muzyka, wybitnego wykonawcy, genialnego artysty Czesława Niemena. Pamiętam ten dzień. Okryty platyną, wznowiony po 12 latach. To pozycja obowiązkowa dla każdego. Ponad 40 nagrań studyjnych i koncertowych, premierowo dostępnych również na muzycznych portalach streamingowych. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. Najwyższa pora, bo to już 9 minut po 17, 22 dzień kwietnia, dzień ziemi, pogoda sprzyja, trójka włączona, gra gitara. Popołudnie z trójką powinno Państwa doskonale nastroić. Dzisiaj tym trójkowym wehikułem czasu będziemy zwiedzać rok 1983. Pytając Państwa jednocześnie o artystów, którzy, jak to się mówi potocznie, wbijają w glebę, a ładniej wprawiają zachwyt oraz o utwory, dzięki którym od tej ziemi można się oderwać. 227 Trójek, Marek Okraśniński będzie Państwa łączyć z anteną, Zofia Kruszewska realizować, a Michał Żołądkowski mówiący te słowa prowadzić. To proszę teraz zapiąć pasy, bo ruszamy no normalnie z piskiem opon. Gimme All Your Lovin' w Trójce. ZZ Top. Trzeci Polskiego Radia. Obserwatoriusz się wdrapał na wrzos. Srebrne stonki pędzą co tchu. Słoczuć w powietrzu, w szyszkach i kępach mchu. Hej! Co za hałas, kto rzeczy ziemi stawia szałas. Hej! Co za szum, jak to wystrzelił nas dum dum. Po 17 w Dniu Ziemi, taka naturalna przyjemność słuchania. Perfekt, co za hałas, co za szum. W Trójce rok 1983 w Polsce między innymi przyniósł premiery dwóch znakomitych filmów. Wielkiego Szu, no, z fenomenalnym Janem Nowickim i Karate po polsku, wręcz z zabójczym Edwardem Żentarą. No to już jest przecież klasyka polskiego kina. Brytyjczycy natomiast mieli zdecydowanie muzyczny progres. Dwa gigantyczne przeboje z roku 1983 za moment. Może to są właśnie te kompozycje, które pomagają oderwać się państwu od ziemi. Proszę dzwonić w tym temacie 227 trójek. No to kolejno. Owner of a Lonely Heart, Yes, a później Mama i Genesis. You always live your life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha! Trójka Polskie Radio, niezmiennie gra gitara 29 minut po 17. Jan Kowalski z Nowego Jorku się kłania. Teraz właśnie słucham na komputerze Radia Trójki, właśnie bardzo ładne nagrania lecą. No i niezmiennie oczywiście polecamy się i łączymy w przyjemności spędzania popołudnia razem. I proszę również łączyć z anteną w temacie na przykład w Dniu Ziemi artystów, którzy wbijają swoją twórczością wręcz w glebę. 227 Trójek dzisiaj w roli głównej muzycznie rok 1983. To wtedy odnieśliśmy no piłkarski, klubowy, ogromny sukces. Widzew Łódź po wyeliminowaniu Liverpoolu dotarł do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Później nie sprostał Juventusowi. 2-0 w pierwszym meczu dla Juventusu, a w drugim 2-2. A czego słuchało się wtedy w Polsce? Między innymi zespołu Skrzydłowca, czyli właśnie tego Azyl P. Chyba umieram. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. początki, to rok 1983, niezmiennie Wyspy Brytyjskie, to zostańmy jeszcze na moment w tym rejonie. Dzień dobry, Niedźwiedź ze Szczytna. Mnie w zasadzie od 30 lat odrywa od ziemi muzyka zespołu Clannad, a szczególnie z filmu Robin Sherwood, no a poza tym Tangerine Dream. To mogę zamknąć oczy i po prostu oderwać się. To w temacie artystów, którzy wbijają w glebę i utworów, dzięki którym można oderwać się od ziemi. 227 trójek, tak przy okazji seriali, bo wspomniany został ten Robin Hood, to w 1983 w Stanach pojawiły się takie seriale, później bardzo popularne w Polsce, jak Drużyna A, no i przede wszystkim Powrót do Edenu. To się oglądało całymi rodzinami. Stephanie Harper, tak się chyba nazywała główna bohaterka. Pamiętam, że najpierw wpadła chyba w objęcia trzeciego lub drugiego męża, a później ten wepchnął ją w objęcia krokodyla, bardziej w paszczę. No i krokodylich łez na pewno oglądając nie brakowało. Dobrze, to teraz zagrajmy. Będzie o dziewczynie, może nie z Australii, ale fenomenalnej, tej z Chin. China Girl, David Bowie teraz w trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słychać, że gramy z uczuciem w Trójce. 11 minut do 18. Ma nam Kocham Cię, kochanie moje, niezmiennie rok 1983. Coś tu dzwoni. Cześć. Czy Wojtek może wyjść na plac? Powinien. Były te czasy, że o tej porze to przecież podwórka były pełne dzieciaków. Podchody, kapsle, trzepak, piłka. A tak przy okazji, no właśnie Wojtka, to w 1983 roku narodził się pomysł programu Jarmark. Pamiętacie państwo, Świnki 3, sport, muzyka oraz gry. To my. Wojciech Pianowski, Włodzimierz Ziętarski i przecież też Krzysztof Szewczyk. No, ten program rozgrzewał, a wtedy Republika akurat momentami schładzała. Teraz w Trójce Arktyka. Program Trzeci Polskiego Radia. You're too much. You're the